چراغ خونم خاموش امشب، کجایی مادر خوبم کجایی، کجایی تا کشید دست محبت چو طفلا بر سر و رویم کجایی، کجایی مادر خوبم کجایی، کجایی کجایی یار محبوبم کجایی، کجایی سوی فنا رانده، هنوزم نغمه ی لالای تو در گوش من مانده، غم دوری تو مادر مرا سوی فنا رانده، کجایی مادر خوبم کجایی، کجایی کجایی یار محبوبم کجایی، کجایی کجایی تا برایم قصه گویی، قصه گویم هنوزم جز رقه دامان تو راهی نجویم، کجایی تا برایم قصه گویی، قصه گویم کجایی مادر خوبم کجایی، کجایی کجایی یار محبوبم کجایی، کجایی دیگر، خداحافظ خداحافظ خداحافظ تو ای مادر، تو را بسپارم دست خدا تا هفته دیگر، خداحافظ عزیز من امید دل نوازم، کنون رفتی ز پیش من بگو بی تو چه سازم. کجایی مادر خوبم کجایی، کجایی تا کشید دست محبت چو طفلا بر سر و رویم کجایی، کجایی مادر خوبم کجایی، کجایی کجایی یار محبوبم کجایی، کجایی کجایی مادر خوبم کجایی، کجایی کجایی یار محبوبم کجایی، کجایی